three, two, one. We now return to Airplay 100. Number 13.

Săptămâna aceasta, piesă de locul 8 pentru Adrian Sână și Sandra Angel. În câteva momente, piesa de pe locul 7, pregătiți-vă pentru Maximilian cu Sophie.